Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 kwietnia, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie o zeznaniach Donalda Tuska przed warszawskim sądem. Są postępy w zwalczaniu zanieczyszczonego powietrza w Polsce. Za chwilę o raporcie alarmu smogowego. I o zapewnieniach rosyjskiego MSZ-u, że nie ma decyzji o przekazaniu Syrii systemów rakietowych. Od rana przed warszawskim sądem okręgowym zeznaje były premier, obecnie szef Rady Europejskiej, Donald Tusk. Jego zeznania dotyczą organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Katynia w kwietniu 2010 roku. Donald Tusk mówił m.in., że to nie on zajmował się organizacją zagranicznych wizyt prezydenta. Teraz były premier zeznaje w trybie tajnym. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Mariusz, czego dotyczy druga część przesłuchania? Sąd zdecydował się na drugą część przesłuchania w trybie zamkniętym ze względu na pytania dotyczące kwestii zawartych w aktach odnoszących się do byłego wiceszefa Biura Ochrony Rządu, generała Pawła Bielawnego. Czy za zamkniętymi drzwiami były premier Donald Tusk wyjawi szczegóły swojej pracy sprzed 8 lat, które pozwolą skazać byłego szefa jego kancelarii Tomasza Arabskiego? Rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej, które go o to oskarżyły, wśród nich wdowa po Rzeczniku Praw Obywatelskich Ewa Kochanowska, nie uważają, że będzie to przełom w sprawie. Dzisiejsza sprawa niczego nie posunie do przodu. Takie mam przypuszczenie. Wydaje mi się jedynie, że ma służyć do pokazania, że Tusk stawia się przed sądem na żądanie. Wcześniej przewodniczący Rady Europejskiej kilkukrotnie podkreślał, że jako premier nie zajmował się technicznymi szczegółami przygotowań do wizyt w Katyniu. Zeznał też, że zarówno przed 10 kwietnia, jak i po katastrofie nie rozmawiał z Tomaszem Arabskim na ten temat. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Na rok więzienia w zawieszeniu i 6 tysięcy złotych grzywny sąd w Ełku skazał Algierczyka oskarżonego o udział w bójce i nieudzielenie pomocy 21-letniemu mężczyźnie śmiertelnie pchniętemu nożem. Chodzi o głośne wydarzenia z sylwestrowej nocy 2016 roku. Młody mężczyzna ukradł z baru z kebabem prowadzonego przez cudzoziemców dwie butelki napojów. W pościg za nim ruszyli pracujący w barze Tunezyjczyk i właściciel lokalu Algierczyk Larbia. Doszło do szarpaniny, w trakcie której mieszkaniec Ełku został śmiertelnie ugodzony nożem. Dzisiejszy wyrok zapadł po wniosku o dobrowolne poddanie się karze, uzgodnionym z prokuraturą i zaaprobowanym przez rodzinę zmarłego chłopaka. Dlaczego rodzina zgodziła się na wniosek, wyjaśnia jej pełnomocnik, mecenas Ewa Berkowska. Równolegle toczy się postępowanie w Suwałkach przeciwko drugiemu oskarżonemu, który ma postawiony zarzut zabójstwa. Obie sprawy kosztują moje klientki bardzo dużo nerwów, przeżyć trudnych i emocji. W związku z czym taka decyzja, żeby nie podwójnie przeżywać to samo i zakończyć to postępowanie. Larbi A przeprosił rodzinę ofiary. Ja też mam dzieci. Przykro mi tak. Nie chciałam być tak, żeby jej syn umarł albo zginął. Dla nich niedobrze i też dla mnie niedobrze. Straciłem wszystko, co ja mam. Ale cieszę się, że sprawa skończyła tak. Sędzia zasądził również od oskarżonego na rzecz matki i siostry zabitego po 5 000 zł tytułem zadośćuczynienia. Wyrok nie jest prawomocny. Małgorzata Zbrożek, Polskie Radio Olsztyn. Małymi krokami naprzód, tak można opisać walkę z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce. Alarm smogowy w raporcie pisze, że w porównaniu do ostatniej oceny programu Czyste Powietrze, teraz jest dużo lepiej. Zwraca jednak uwagę, że wciąż zostało wiele do zrobienia. Andrzej Guła z Alarmu Smogowego mówi, że przełomowe jest jedno rozwiązanie, którego jeszcze nie zrealizowano. Tak długo jak w Polsce nie określimy parametrów jakościowych węgla, tak długo na znaczącą poprawę jakości powietrza nie mamy co liczyć. Nowelizacja ustawy o normach jakości paliw stałych ma być czytana w środę na posiedzeniu Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Mam nadzieję, że bardzo sprawnie przejdzie nam ten proces. Chcemy też przyspieszyć notyfikację tego w Komisji Europejskiej. No, chcielibyśmy, żeby te normy obowiązywały jeszcze w tym roku. Mamy na dzień dzisiejszy przepisy dotyczące jakości paliw płynnych, a dokładamy do tego przepisy dotyczące paliw stałych. Zapowiadał Piotr Woźny, zajmujący się w rządzie programem Czyste Powietrze. Alarm smogowy chwalił też plany przeznaczenia od 25 do 30 miliardów złotych na walkę z tak zwanym ubóstwem energetycznym. Te pieniądze jako dotacja mają trafić do osób, których nie stać na wymianę kotłów i ocieplenie domu. Szef rosyjskiego MSZ-u twierdzi, że nie zapadła jeszcze decyzja o przekazaniu Syrii systemów rakietowych S-300. A wcześniej dziennik Komersant napisał, że zdecydowały o tym władze Rosji i rakiety obrony powietrznej trafią do rąk dyktatora Bashara al-Assada bezpłatnie w ramach tzw. pomocy techniczno-wojskowej. Maciej Jastrzębski.

over, baby. Give me the keys. I'm gonna try to tame your mini-red love machine. Z okazji Record Store Day i drugiej rocznicy śmierci Prince'a wytwórnia Warner Music przygotowała dość niezwykłą, wyszukaną, ale jakże radosną niespodziankę dla fanów Prince'a przede wszystkim. Mianowicie ukazało się zremasterowana wersja albumu 1999. I jeszcze do tego firma Warner Music dołożyła jeszcze jeden bonus, to znaczy zremasterowaną wersję tego oto nagrania. You took your love away. But they don't live in nothing. Prince nagrał kilka wersji tego utworu, bardzo lubił tę piosenkę. Nie wiem, czy polubił ją wówczas, kiedy ją pisał, czy wtedy, kiedy zaśpiewała ją Sinéad O'Connor, czyniąc z niego światowy przebój. Nothing Compares to You, Prince. A teraz będą artyści już do końca naszego dzisiejszego spotkania, na których wpływ wywarł Prince. I to olbrzymi. Sami przyznawali to wielokrotnie w wywiadach, a rozpoczynamy od kobiety, która podobno była jedyną, która tak naprawdę kochała Prince'a. We'll be right back. 27 lat minęło od wydania tego utworu, a był to pierwszy singiel z czwartego solowego albumu Shilly E, zatytułowanego Sex Symbol. Niby 27 lat minęło, a tekst cały czas aktualny. D'Angelo przyznawał się i przyznaje się cały czas do wielkiego wpływu Prince'a na jego twórczość. Down south to NYC. Death Squad represent us. Angelo. Yeah. When I first saw you, baby, baby, baby, I wanted you down. Me and those dream eyes of mine started to cry. My fantasy soon become a reality. D'Angelo. Wspaniały, znakomity, niesamowity. Również Janelle Monáe przyznaje się do wielkich, wielkiej inspiracji Prince'a. Zresztą mogła kiedyś razem z nim zaśpiewać. And you have

Kiedy Prince odszedł, Lenny Kravitz powiedział: oto afroamerykański kot, kolor skóry podobny do mojego, grający na gitarze tak, jak ja zawsze chciałem grać, ale nigdy nie potrafiłem. I keep your picture beside my bed.

freedom, freedom, freedom. Pharrell Williams i Freedom. Pharrell powiedział kiedyś o Prince, że ten zdefiniował na nowo biznes muzyczny. Rzeczywiście to jest opowieść na dłużej o tym, jak Prince był jednym z pionierów umieszczania muzyki w internecie, jak postawił się wielkiej wytwórni fonograficznej i tak dalej. Pharrell powiedział również, że dla niego Prince był nie tylko genialnym muzykiem, ale również ikoną stylu, jeśli chodzi o modę. Zatem miał również olbrzymi wpływ na Pharrella Williamsa. Teraz Justin Timberlake, który trochę podpadł w tym roku fanom Prince'a, ale finalnie kocha go i powiedział, że zrobił to z wielkiej miłości. Chciał bowiem użyć hologramu podczas Super Bowl. Ostatecznie do tego nie doszło. Hologramu Prince'a oczywiście. Ale jednak tam jakiś niesmak pozostał. Ja uważam, że Justin jest wielki i uważam, że bardzo dużo zaczerpnął właśnie z muzyki Prince'a. Like breeze off the pond, or trees on the lawn. Wind is always there, they're saying it's just there. Let it blow through you, don't let it move you. Grass is greenest when you're here with me, okay? Znakomity Justin Timberlake, jego ostatni album zatytułowany Man of the Words, który ma się świetnie muzycznie, natomiast ze sprzedażą nie wiem. Trzeba Oli zapytać, bo ona jest wielką fanką Justina Timberlake'a. Iwanka Kunywa, Ola Budka i Hirek Wrona bardzo uprzejmie dziękują za uwagę. To osoby, które przygotowały dzisiejsze wydanie audycji Soul Muzyka Duszy, w całości poświęcone Prince'om i osobom, które zainspirowały się jego twórczością. Kilka płyt nam się nie zmieściło. Będą za tydzień, obiecuję Państwu. Będzie również duża dawka Janelle Monáe, bo to będzie premiera i płyty i już będziemy ją z sobą mieli. Po 16 zapraszam w imieniu Marcina Pośpiecha na Zapraszamy do Trójki. A teraz jeden z najważniejszych utworów w dorobku Prince'a, My Name is Prince.